إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق تقاته، واعلموا أن العمل رفيق الإنسان في قبره، إن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشرا. دوكة كيمان باريكم حميد الله سبحانه وتعالى نكوستك سالنا سلام جوي نبي محمد عليه السلام فوسيانكم شاء الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات، فإنه قد فاز المتقون. يباس تفهام دقزان وإسلام يكوان با حيامتين دتنو يفانيا في هذه الحياة الدنيا كتكهاية معيشة يا دنيا هو رفيق الإنسان ديو رفيق ومنادام نديو جيراني ومنادام في قبره أنا بوينجيز وقبريني كواكي منادام جيرانيك نرفيقياك كل قبريني نما تندوياك أليو يفاني هابا دنياني إن كان خيرا فخيرا kama amekufa na matendo mema basi atakuwa na jirani mwema na atakuwa na rafiki mwema wa kusuhubiana naye huko kaburini. Wa in kana sharran fa sharra, na kama atakuwa amekufa na matendo mabaya basi atakuwa na rafiki mbaya na atakuwa na jirani mbaya huko kaburini. Wa na'udhu billahi min dhalik. Ndio katika imani naona safu hazijanyoka vizuri, naomba tusogeleane ili na wale ambao wanaokuja kukuchelewa wapate nafasi, na watu kabla ya kusimama kule nje kwenye jua nafasi iko ya kutosha huko juu. Barakallahu fikum. Jaa ani nabii sallallahu alayhi wasallam من حديث البراء بن عازب كما عند أحمد وعند غيره أن الأعمال الصالحة يأتي صاحبه في قبره بصورة رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول له أبشر بالذي يسرك فيقول الميت أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول الميت من أنت فوجهك الوجه الحسن يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح. imekuja hadithi katika musnad ya imam ahmad bara ibn azib radhiyallahu anhu huwa mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akielezea umuhimu wa waislamu kujitahidi na kupupia katika matendo mema yatakaowafaa na kuwasaidia baada ya maisha ya dunia akasema mtume alayhi salam ya kwamba matendo mema anayoyafanya mwanadamu katika maisha haya ya dunia yaati sahibahu fil qabri yatamjia aliyeyatenda hayo matendo kule kaburini kwake bisurati rajulin yatakuja kwa sura ya mwanadamu kwa sura ya mwanamume. Haya ni matendo Allah subhanahu wa ta'ala anayabadilisha kwa uwezo wake, yanakuja kwa sura ya mtu kule kaburini. Hasanul wajhi, mtu huyo mwenye uso mzuri. Hasanu thiyabi, aliye na mavazi mazuri. Tayyibur rihi, mwenye harufu nzuri yuwanukia. Fayakulu lahu, mtu huyu atakapomjilia maiti kaburini, anamwambia maiti abshir billadhi yasurruka, furahi kwa hilo ambalo la kufurahisha kwa kuniona mimi kukujia wewe nikiwa katika hali hii nzuri, nikiwa katika sura nzuri, nimevaa mavazi mazuri na harufu yangu ni nzuri, furahi kwa hilo. Hadha yaumuka alladhi kunta tu'adu, hii ndio siku yako ile uliokuwa ukiahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu almaytu, yule maiti atasema kumjibu huyo mtu, man anta, weye nani, fawajhuka alwajhu alhasan, kwa sababu na kuona uso wako ni mzuri, yajiu bilkhairi, umekuja na khairi. Man ant, nani wewe? Fayaqulu yule bwana atasema, ana amaluka salih, mimi ndiyo matendo yako mema uliyoyafanya duniani. Yale matendo yako mema uliyoyafanya duniani, bitighaa mardhati Allah wa dar al akhirah, kwa kutafuta radhi za Allah subhanah na nyumba ya akhirah, basi ndiyo mimi. Abshir, furahi kwa neema hiyo. Fayuftahu lahu baban ila aljanna, mtu huyo atafunguliwa mlango pale kaburini kwake, mlango wa kuelekea peponi. Fayatihi min rihiha, fayatihi min ruhiha wa raihaniha. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mtu huyo atafunguliwa mlango wa kuelekea peponi, kisha itamjia mtu huyo harufu ya manukato yanaonukia vizuri kutoka peponi. Atastarehe mtu huyo kule kaburini kwake kwa kupata harufu mzuri itokayo peponi kwa yale aliyoyafanya hapa duniani. Thumma yumaddu qabruhu madda basarihi, kisha mtu huyo litatanuliwa kaburi lake, litakuwa pana kaburi lake upeo wa uoni wa macho yake. Yani mtu huyu kutokamana na matendo mema aliyoyafanya kule kaburini, kaburi lake Allah subhanahu wa ta'ala ataamrisha litatanuliwa, litakuwa ni kubwa sana, atakuwa yuona mbali upeo wa macho wake zaidi ya namna alivyokuwa akiona hapa duniani. Hii inaonesha namna gani umuhimu wa kukithirisha na kujipinda katika kufanya matendo mema na kujiepusha na yale yanayomchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema alayhi salam, wa amma al-a'malu sayyi, na amma matendo maovu aliyoyafanya mwanadamu hapa duniani, fayati sahibaho, yatamjia aliyeyafanya matendo hayo, fi qabrihi, kule kaburini kwake, bisurati rajulin, yakiwa katika sura ya mtu, qabihul wajhi, aliye na uso mbaya, qabihu thiyabi, aliye na mavazi machafu yananuka, muntini rih, ambaye mtu huyo yuwatoa harufu mbaya, harufu yake yanuka. Yule maiti hatustahamili kutokamana na hali hii mbaya ambayo amekutana nayo kaburini. Kisha yule bwana atamwambia maiti, abshir billadhi yasuuka, furahi kwa hilo ambalo la kuchukiza, pamoja na kwamba wachukia, pamoja na kwamba wakereka, kwa hivi unavyoniona nimekuja na sura mbaya haitamaniki, nimekuja na mavazi machafu, nimekuja harufu yangu inanuka, pamoja na hivyo yapasa hii, kwa sababu hadha yaumuka alladhi kunta tuadu, hii ndio siku yako ile uliokuwa ukiahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ndio umekutana nayo. La mahala, hakuna hila. Fayakulu almayitu, yule maiti atasema kumwambia yule bwana, man anta, wewe nani umenifata mahali hapa, fawajihuka alwajihu alqabih, uso wako kwanza mbaya, yajiu bisharri, na umekuja na sharri, man anta, nani wewe? Fayakulu yule bwana atasema, ana amaluka alkhabithu, mimi ndiyo matendo yako machafu uliyoyafanya ulimwenguni, yale matendo uliyoyafanya duniani yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, ana ndiyo mimi hapo waniona, haya ndiyo matendo yako uliyoyafanya huko duniani. Fayuftahu lahu baban ila nnari, mtu huyo atafunguliwa mlango kuelekea motoni. Fayatihi min harriha wa sumumiha, itamjia mtu huyo baada ya kufunguliwa ule mlango, joto la moto wa Jahannam na sumu yake. Mtu huyo ataishi katika hali mbaya kule kaburini, ambayo ni maisha yasiyoridhiwa na yoyote, na hakuna katika wanadamu atakayeweza kustahimili maisha hayo, maisha hatari, maisha mabaya. Ndugu katika imani, fa fi hadha alhadith alhathu ala al-a'mal as-salih wa ijtinab as-sayyi, hadithi hii inahimiza Waislamu kujitahidi sana kuwa na pupa kuyaendea matendo mema na kujiepusha na maovu kwa ajili ya kupata saada mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslim, alhirsa alhirsa ala al-a'mali salih kay tafuza wa tanjaha inda Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio katika imani, kila mwanadamu na hasa muislam akisha kufahamu ya kwamba anapokufa rafiki yake kaburini ni matendo yake, basi yamtaka muislamu huyo abadilike lillahi subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thabata fi sahihain min hadithi Anas ibn Malik radiyallahu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala yatba'u al-mayyit thalathatun ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Imekuja hadithi katika Bukhari na Muslim, hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu an huwa mtume sallallahu alayhi wa sallam asema yatba'u al-mayyit thalatha, maiti hufuatwa na mambo matatu. Kuna mambo matatu humfuata maiti anapopelekwa kule kaburini kustiriwa. Akasema alayhi salam, hufuatwa na ndugu zake, kadhalika na mali yake kwa wale wenye mali, kadhalika na matendo yake. Fayarji'u ithnan, kisha katika haya mambo matatu yanarejea mawili kule kaburini, kuna baki jambo moja. Wanarudi ndugu zake na jamaa zake baada ya kumzika maiti, kadhalika yarudi mali yake kule kaburini, anabaki na amali yake. Wayabqa amaluhu, kule kaburini yabakia amali yake. Ukifahamu hivyo muislam, famadha yajibu alaik, nini wajibu wako? Yajibu alaika alhirsu alhirsa ala al-a'mal as-salih, ni wajibu kwako wewe upupie sana kufanya matendo mema ili upate kufaulu, ili upate saada mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ili uishi vyema katika maisha ya barzakhia, maisha ya kaburini. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika waja wema, min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، دقوا إسلام وحقيقة يباسو تفهم يكوان با من آدم بعد يا مايشها يا دنيا هنا وقت موينين تانا wa kufanya matendo. Akishaondoka hapa duniani, muda wa kufanya matendo ni hapa ulimwenguni. Fal yawma amalun wala hisabun wa ghada hisabun wala amal. Hapa duniani kazi yetu ni kufanya matendo na hakuna hisabu hapa, lakini kesho ni siku ya hisabu na sio siku ya matendo. Na yapaswa muislamu afahamu ya kwamba umri wake ni mfinyu, umri wa kuishi ni mdogo. Wala yadhari mata yamut, na hakuna ajuae ya kwamba atakufa lini, kama kala subhanahu wa ta'ala, wama tadri nafsun madha taksibu ghadan wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut. Allah subhanahu wa ta'ala asema nafsi haijui kesho itafanya nini, kadhalika nafsi haijui ya kwamba itakufia wapi. Hilo liko mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka mwanadamu kifahamu hilo, ya kwamba wewe uko hai baada ya muda mfupi ni maiti, nini wajibu wako? Na hutakiwi Muislamu kusema ya kwamba nitafanya kesho, nitafanya kesho, nitafanya kesho, jambo ambalo una uwezo wa kulifanya leo, kwa sababu wewe hujui kesho utafanya nini. Kadhalika hujui kama kesho utafika. Lile ambalo yawezekana kulifanya leo, basi jitahidi kulifanya, na ufahamu ya kwamba siku ya kiyama utafufuliwa juu ya matendo yako uliyoyafanya, na utayaona matendo yako kwa macho yako, kadhalika utayasoma matendo yako uliyoyafanya, kama alivyobainisha hilo Allah subhanahu wa ta'ala, yawma idhan yasturu an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wa qala jalla fi 'ula wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabak kafa bi nafsika alyawma 'alayka hasiba. Allah subhanahu wa ta'ala asema yawma idhin yasturu an-nasu ashtata, siku ya kiyama ni siku ambayo watu watatoka makaburini mwao makundi kwa makundi, waelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wafata nini? Liyurau a'malahum, ili wakaoneshwe matendo yao. Basi yule atakayefanya wema uzito wake sawa sawa na mdudu chungu, yani hata kama wema huo ni mdogo, uzito wake sawa na mdudu chungu, khairan yara, basi malipo yake atayapata, malipo mema atayaona. Kadhalika atakayefanya ovu, hata kama ni dogo, uzito wake ni sawa na mdudu chungu, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sharran yara, basi shari yake ataiona, malipo yake mabaya kutokamana na ovu hilo ataliona siku ya kiyama. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa kulla insanin, na kila mwanadamu, alzamnahu ta'irahu fi unuqi, kila mwanadamu tumemfungia matendo yake katika shingo lake, katika shingo yake, kila mwanadamu tumemfungia matendo yake katika shingo yake. Wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura, na siku ya kiyama tutamtolea hayo matendo yake yakiwa katika daftari liloorodhesha na kuandika yale yote aliyoyafanya, khairan wa sharran, ya kheri na ya shari, atayakuta yameorodheshwa katika kitabu hicho, tutamtolea kitabu chake kila mwanadamu, na ataambiwa iqra kitabaka, soma kitabu chako, soma kitabu chako. Leo hii nafsi yako yatosha kuwa ni hesabu yako, nafsi yako ya kutosheleza kukuhesabu wewe. Tazama hesabu yako mwenyewe kwa yale uliyoyafanya duniani, hakuna zaidi isipokuwa ni yale ambayo uliyoyafanya duniani. Aljazaa'u min jinsi al-amal, malipo yanakwenda sambamba na matendo. Vile ulivyofanya duniani ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala atakavyokulipa. Yawma al-hisab, yawma yaqumu an-nasu لرب العالمين, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها المسلم, الحرص الحرص على العمل الصالح. دوق مسلم ففي سنة ما تندم ما نوال أسيذراو كتكوام أنوفانيا bitghama radhatillah, usidharau hata kama ni kidogo, utapata khairi yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila muislam yapaswa aichunguze yake na aipime nafsi yake na aangalie ni lipi alilolitanguliza kwa ajili ya nafsi yake, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullah waltanzur nafsan ma qaddamat lighat, enyi mlioamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na nafsi iangalie lipi imetanguliza kwa ajili ya kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an asema hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zihisabuni nafsi zenu qabla hamjahisabiwa, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, nazipimeni nafsi zenu katika mizani qabla hamjapimwa na Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu ahwanu alaykum alhisab ghadan, wa hakika fahamuni ya kwamba hesabu yenu itakuwa nyepesi kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtakapokuwa mnahesabiwa hesabu yenu itakuwa nyepesi. Antuhasibu anfusakum alyawma, mkichukua jukumu la kuzihesabu nafsi zenu katika maisha ya ulimwengu. Muislamu ukaketi ukaitathmini nafsi yako na kuangalia, madha qaddamta lighat, lipi umelitanguliza kwa ajili ya kesho, ukaona umepunguza katika mema, ukajitahidi kukithirisha mema. Hili ndio linalotakiwa kwa muislamu. Umar radhiyallahu an anasema muislamu mwenye kufanya hivi, mwenye kuitathmini nafsi yake na kuipima nafsi yake hapa duniani, basi hesabu yake akhera itakuwa nyepesi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wale wazembe ambao wamezitelekeza nafsi zao, wamezipoteza nafsi zao, hawana habari na Allah subhanahu wa ta'ala, hawana mpango na kuzihesabu nafsi zao hapa ulimwengu, basi siku ya kiyama hesabu zao zitakuwa nzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho kabisa, namaliza hutuba yangu kwa kusoma maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da almaut, walajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah. Asema Mtume alayhi salam, alkayisu man dana nafsahu, mtu mwenye akili timamu, mtu mwenye busara, mwenye kuweza kupima mambo na kuona mbali, mandana nafsahu ay man hasabaha, ni yule mwenye kuihesabu nafsi yake na akaidhibiti nafsi yake, wa amila lima ba'da almaut, na akayafanya yale ambayo yatamfaa na kumsaidia baada ya kufa kwake, huyu ndio mtu mwenye busara anayezingatiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walajiz, na mtu asiyejielewa, mtu ambaye hana uoni, asiyeona mbele wala nyuma, ni yule ambaye yuwafata matamanio ya nafsi yake, matamanio ya nafsi yake ndo ameyatanguliza mbele yake, yuwafanya yale ambayo nafsi yake yatamani. Watamanna ala Allah, na yuwatamani kwa Allah subhanahu wa ta'ala apate saada katika malipo yake. Hafanyi lolote katika wema, bali yeye siku zote usiku na mchana yuwafanya maovu kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, halafu anatamani kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah amsamehe na amlipe malipo mazuri, hali ya kuwa hakufanya chochote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio katika imani. Hadithi hii na nyinginezo tuzichukua tuzifanyie kazi, na tupime nafsi zetu na tuzihesabu nafsi zetu kabla haijafika siku ya kuhesabiwa ili tupate saada mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna zaidi ila ni kukithirisha matendo mema na kujiepusha na maovu. Nasalullaha jalla fi'ula an yaj'alana min ibadihi salihin من الذين استمعون القول فاتبعون احسنه اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين.